او دریم ایسا کے بیا اس بات دو مقاصد ارباو او زجر او تخویبو دو پار دو آلی کتابو اللہ تعالی ذکر کولو رد پا آغا عقیده دو نسواراو بانده چه آغای دو عیسی علیه السلام بارکی یو عقیده دا اختیار کرده وا چه عیسی علیه السلام اللہ ده دویم دا چه آغا الہ ده دریم دا چه آغا سالس و سلاسه ده نو اللہ وی ولا تقول و سلاسه دا ده تسلیس دا عقیده دا پریده دا موی چگینی دا عیسی علیہ السلام دا اللہ دا ذات جز دے نعوذ باللہ دا مریم گینی دا اللہ دا ذات جز دے دا موائی او اللہ را بولی دا تا دا غیف آکی داردو که انما اللہ الہ واحد خبر دا دا اللہ الہ دے یکی او الہ کوائی نو اغب یو اللہ تا وائی بل چاہتا بینوائی لا اله الا الله بغیر دا لانا بل الاش دے دینا سبحانهو ای اکون لہو ولد نوار پسے اللہ تعالی ذکر گئی دا چھتے الہ گنے او اغدا بخپل بندہ کے دو بانے سا شرم لما سوسیگی دا دا خپل شان او دا مرتبے خلاب نگنی خواہ چی ارگی نی خلق بمیووی نی چو گرا وی آغا دی عیسی علیہ السلام ام اللہ تا سر پسی دای خیده نا آغا وی اینی عبداللہ دا مور پا غیگا کده ماشون بچه ده اچی کلاو تا مور اشاره کده با سورت نسای سورت مریم که و بیار عزی دا مور پا غیگا که آغا آواز کده ده ماشون بچه ده سورزو وی انی عبداللہ یکینان از عجز بنده دا اللہ تعالیم پا دی بانی وی آغا شرم نمحسوسی مرا کتا داوائی چی عیسی علیہ السلام عبداللہ نده داد آغا دا شان خلاف کول دی وی نا دا اللہ وی نا نا دا بلکل دا آغا حقیقت بیانول دی کلا جا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نشاشی دربار تر آگے او آگا قریش راغلیو او دے نبی علیہ السلام او دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پا بارک آگئی کم زہر خوالے کڑیو پا ایتو بھی آگے آجی آگا مالی ودا حبشاوی اغیر اغلیو او ده نبی علیہ السلام او ده اغد صحابه و بارکی را پیگانده کرده و چه ده او سو کسان دی شریان دی او ده یا خپل دین پریخه ده یا نوی دین ایجاد کرده زمانگ ملک شر جوڑ کرده بادشاہ تیوی اوستا علاقه تر اغلی ده اوستا ملک خرابه ای ده طولو مرده غصیوی ناشوی ده نجاشی بادشاہ یو ډیر نرم زړی انسانو او ډیر شریف و نفس و زکا خود اللہ ہدایت نصیب کرو گنا آغوی ورشی بو رئی دیدائی خلکونا سوک راغلی مال راولی یو کس راغی چوی قدر حضرت جعفر رضی اللہ دلانو چالا مزدوری که یو دیوال والا خیجی لاتی دا خط و سخادی دا نو مڑا چگینه کیمپی لگولو او ٹینٹی لگولو خلکو والا چکم دنو راڑلو تیاری خوڑا مان نران خلکو تاڑیر نران خلکو آرام دی لازه دا خط و سخادی مزدوری گئی اغاو ترالی و تاوی بادشاہ دی غواڑی وی خوا اغای بانی بدا یار اتراها نرادلا زکر دا غیر لکی یو دی یو اللہ یار واغی سکول مڑا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بے ملنگ بسر دار نلری بچاکار نلری آسا کئی ویلا دی دا دی گنده دی اور آغی ادری دو اغا دربانچی و توائی اوری که حضرت بادشان اجازت غارما اغا و تویخا اغا اولار ده سساها تیر شو اغا ویواز خودم را ازگار نیما پرده مزدوری ما ادهی را لوقت زایا کیوی اون کورا دای خونه جا بادشان در اغا لی مزدوری دستو ما و اغا ایمان دار خلق وید یا ندار خلقو دا داز خلق خوی نو پیدا کردی کنن داز خلق خونو چه پا کم یو کاتاو پا کم یو محکماو پا کم یو پهلو دا جوان که دی ور اچول نو پا ای که انتیهای رشتین یو دیا ندار خلقو پا هر ماملا که اغاو ای دیو دیر اوچتاو دیو درون آواز خواندو بارو با آواز ور الله ور کردو و چه تنشان و الا الا حزب الله هم الحاضرون چه دا آواز دن نراغ دازی دی نجاشی پا دربار که اگرانگی دا دا آغا پا دیرده دا زیبت راغی وی دا آواز دا چاو وی آغا دربانچی و تا وی حضرت دا وی آغا مسافر دی چه تاز ور پسی منگا لگلیو آغا را غل دی اولاد دی انتظار که وی ورشی رای ولی کنا آغا چه را لیلسی و قتل چه خواه دا خلق را پسی دل تیم را رسیده دو کوریشو یو دو دری سرداران ناستو خب صوبو که اڈردی لگولی وی زکه شایی ملمانو کنه آغا لیلسی نیغ نیغو قتل عزیزانیو کنه عزیز دا عزیز نکم زی اوڑی دازی وطاو قتل سر وطاو خزو وی خواه آغا وطاوی بادشاہ وطاوی دا استاد کام دا مشران سوی وی سوی جی وی دای داوائی نو وی بادشاہ ما تاو گورا منگا وی داس خلقو چی دی انسانیت لار منگ نپی جندا او منگا اڈو کی خوڑل او مردار مو خوڑل او دا هر ونی او دا هر گٹ عبادت منگا کو اللہ را بولی دا توی منگا وانی رحمو که از منگ یا رور اللہ منگ تا راو لیگا او اغا منگ تا داوی چه دیو اللہ عبادت کوای دروغ موایی بدکاری مکوای دام کوای دام کوای وی دی خلکو منگ خپل ملک نبری خودو نمنگ تا زمنگ اغا پیغمبر زمنگ اغا رور وینا اوکلا شیعرا دا ملک دلال شیده که بلک پارام شید نو دیرا پسی دلتیم برالل نیچه هشیو تا یو زی دلتا نا او زی دلتا بارو زیوی بیا پا دی مخران شید اقا دا ویزا پا دی ملک چی کم دا سرلق واری علتی که پاتی که گئی تاو دا ویز سکسا نوال دی چی لالل بل رز بیا سوچی کرده چی بادشاہ خو بلکل پا لاس نا خو لاس نالی و دا درباریانی ندی دیل بوائی لونه کسا تخفی تخایف ورگو پاقی به اغلو رو به اغلو نوی دا کار بخین دی برال سفارشو کی بادشاہ تا ندی رالنو آقا پادریانو سره ملاو شو آقای لیا تخفی مخفی ورکن آقای به بادشاہ دا سیبان بیا سوائی ویتا سوائی بیا سوائی وی جی وی تاسو خبر نه ای وی چه دا خلق دی دومره خرابه عقیده ده چه دی عیسی علیه السلام د ډیر غلط نسبتونه کوي وی ورشی رای ولی بیا هغه نر راغه حضرت جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ جعفر تیار رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام د ترزی او هغه وینه پکې کوم وینه پراته وا هغه چراغه وی دا سڑی سوائی وی دای سوائی وی دای داوائی وردوی بادشاہ از چی رات لما صورت مریم نوی نوی نادل شوی او زبیر تاوا ما حضرت جعفر رضی اللہ تعالی رو لاللہ کل آواز ورکلو اغا جی کل اغا صورت مریم شروع گا دا بادشاہ رسول گو نوخ که شروع شوی وزرد رو بار که چکم خلق ناسو اغا یم پا جڑا شو او هغه کې چون کې د نبی د حضرت عیسی علیه السلام اصل حقیقت بیان شوه دی چې کله هغه بادشاہ واوریدل حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تاج سوئے تاسی او تیلے را اوچد کر وی بیلکل عیسیٰ علیہ السلام هم دغسی ہو دا تاج سوئے او تاسی او تیلے را واغس وی نر دین سیواو نر دین کم یعنی تا دمرم سیواو کم دا اغا بارا کیون نوی چی صدی ہوئے دا دی بیلکل ٹکوئے او غیت او شابی زمان دملک نظر روزی اغا سرداران دو کولیش تیوی زمان دا ملک نظرو دی شابا چه بیلکل پا دی ملک مونوی نم امو کمل امنی ورکد نبی رسام صحابا ولا سکا آغی که اغا اصل حقیقت چه عیسی علیہ السلام خپل وی انی عبداللہ آتانی الکتاب راکوی با ما تا کتاب و جعلنی نبیا اگر دا ولی ما زا پیغمبر زا دا اللہ بنده یم زا اله نیم زا دا مور نه حلالی پیدا یم دا اللہ پیغمبر یم زکا چه پیغمبر بلشان که ده نشی کنا نو اللہ را بولیده توی وای سایانو تاسو اتا اله وایی او عبدیت دا آغس پکاوی گنی نو لئی ارسان که پل مسیحو آهر که دا شرم لکی مسیح علیہ السلام ای اکونا عبداللہی دا دین آجشی آغا آجز بند دا اللہ تعالی دا اللہ پا بندگی و اللہ تا پا آجزی بانی آغا تا زن سپک نخ کاری خوا لگا دیو ایر زمونگا پیر سیب چی دینو آغا خانه کعبه ده مزلزی ده اوله ده ده ده موریدانو پا ده ذهن بانی یو سایه اچولی یو سوره چه زره سیدله ما او ما ده الله عرص ماب کردی دی نو او زده ده او زده تر سیدله ما چه ما ته ده حکم ده چه مزم مکوا روجم منیوا او دادو چه ده مز و روجا کوئی تاسو که نیمگردیا ده از کامل شویم او وی ما دا اللہ ویلی چه وابود ربکا حتی یاد یکل یکین چه سو بولیدی یکین اغا درجی و مقام تا نیرسیدل و عبادت کوا او چه غیطا او رسیدل و بیا مکو وزید یکین مقام تا رسیدل اما ای ظالم سمر غلط مانا دی اکلا اس طول وی پیغمبر وی یکین مقام تا نو را یا تشکم یکین تا رسیدل اما چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگ تر اخیری سا پوری مزنه دے پریخه نوولی اغنو رسی در یکین پا مانه دا مرگ دے مڑا تا دی نبل سے جوڑ کرده اوز که چاری پیر سے با ما موسکی اروجنی وی اموریدوم نو مورید پا زیان یه خدا را دی چه ماو دکی سپرک دینو دیم اللہ تا سر پسیج دکی زوم دم نو ماو دکی سپرک دی نو اغا دا اغی فرقی از تو دا پار زان دا مزن مبراکا پا دی مز کولو بانی اغا دا او زان بدخکاری شرم مازو زی چه دا خوبی اما کی نیمگردیا دا چه موریز دیف دا جده دا بوزو که چه حضرت جی تاسو مز جس پروگرامی وی غلقی نا پا دی خورو که گوت موا پا دی تا نپوی گی منگا کاملین چیو نو منگا خانه کعبه ده موززو نسی ابم وی آو زمونگا ملگری ده کوتا گی وی زمونگا ملگره ده وی نوخار گی اغا وی چی زمونگا پیر سیب داسی و داسی اغا وی چی زمونگا پیر سیب اسم دیده که ناسی پر روحانی حالت که خمونگا نوی نو وی پلار مرو منگا جنادی لڑوی نو پیر سیب و انه نور سو کو نیمونگا تا چیا لگا زمونگا استادان خوال دا چی زمونگا دواج نادینو دا ارچان مخ کرا رسیدلی تازو پیر تا بجی پیر تا براغل لی خو ما تخکاری نا او پیر تا پینزه زرا موریدان را لگلی دی خو روحانی طور اغا مونگا طول نوینو ما خیپ و پرتوول او گورا اغا یال تا پارام ناستی او دل تا پده لحاظ دا چی ما دا لپینزه زرا کسانم در لگلی اگه مونگ دو خدای چاری و گجی وزه بیمارو ما نوم خبر پتر آتا نوا و اینا ندومرم مخلوق راغلو تو نوی خبر او ال دی اغی دی نبود هم کئی او داغی اغا دروغ هم منی داغی اغا دروغ رشتیا کئیو ما نوائی منگا کاملین وائی بیت اللہ دا مزدزو وائی بیت اللہ دا چلال شه نو ال دی گیر چا پیرا دو طول دنیا طول خوراکون را غلی نو پیر سیف دل دی بیادی خانک تا سلناسی پیر سیف دا گوری پا پلیٹ که دوڑای نا جایی پا خانک کی ودا چایی تاو انسان دی نا او زناور دی پا پلیٹ او پا تالی خود آنگا کار کی گی نا نو پا خانک کی ودا چولی او آنگا ظالم پا دوارو لاسو بانی خوراک کری پا دوارو لاسو داسی چرا دینا چی دانور خلکران ختم کی داسی خواه خودی وحلی مانا دا سپو جوان دی دی اللہ دی مونگ دای خلکو نوسا دی داسی جوان دی دا آغای اللہ و ایلن یستن که فالمسیحو چرم هرگزم شرم لکی مسیح علیہ السلام ای اکونا عبدال للہ دا دینا چی شی آغای آجزی دینا چی ویشی آغا آجز بند دا اللہ تعالی وللملائکت المقربون او نا آغا پرشتی اللہ تا نزدی شوی چه اللہ تا دیر نزدی دی عرش تا نزدی دی آغای خود چلی دا اللہ دی عبادت نشرمو نکا چه سمره درجه و مرتبه و چه دادا تمره بگی عاجزی او دا بندگی صلاحیتون بگی دار چانه زیاد دی من دا خبره دا منگا چه کلا تشهد واو کنا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله عبده نو منگا گوائی کوم پا دے چی یکینان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالی بنده دے و دا اللہ رسول لے دا بنده مخک کرده دے دا اللہ بنده دے او نبی علیہ السلام بے ما تا دا اللہ بنده و دا اللہ رسول را توائی دا نسوارا و پشانکار مکوی ما سرا چی ما دا عبدیت دا غی مقام نجودا کئی دا سکار مکوی وللملائکت المقربون او نا آغا پرشتی چی نزدائی کلی شوی دی اللہ تا آغایم شرم نکی آغایم پا دی خبرو بانی نتنگی کی شرم نماسوسی اداوی پا دی الارو کتو کشی دا ملنگان کردی آغا برگی برگی روڑا پوپای جب سری آغا سری اشنی توری غنی آتی کنونی غنی پی جوڑ کردی داسی تا زورا چی دا خوال را غری دی ملنگان اللہ دلاو سوالا وګورئ تک تور خیری په خدل اس خاچر زامن تک تور شونډه چتونس کی کنه ها ما یې ملنګ زه څنګه وای زړه کلندر سیب د دربار مې څو او چې سیو یې نو هغه وې ما کورشه وڅه یو خدای دې په نیغه واړو ما ته اوس په لونه وینو کوڅه کې ګرځې دو مای تا خپل او نه وې نو داسې کې وای کلندر سیب د مخرب او داسې خبره مکوا ما چپ شپ لري غرقا ما دا وای چې الله د مخرب او کلندر دې غریب دې خپل ما دې خاور د لاندې دې ما دې نور جاسته غم کې مړه خپل د خاور د لاندې دې نو ما دا سوای سنوای ما ملنګ ته و ما ساکال دی لنبلی دی ما تی ما سر امیلی گیا ہے ما اینا پیمانی ہو آیا دو خدای مخی ہو آیا تا ساکال لنبلی دی تی ما سر امیلی گیا ما اینیم لی گیا دا سارا کنزل خورتا نکو ما پی مرد دا کنزل نورتور کسپینی پارام کینی کنا ما خلق امانت کالو شو او لنبلی دی دی ما خدای دی غر کا ما نبی رسام ویچی دا پاکوال چی دی پاکوالی دا دی ایمانی حصه دا نو ظاهری دی دا ایمان اغا نخ داری که نخ کاری نو دن نبا دی جسا حالی مایده دی دانا شابا اوزا دی دانا دی دانا ما شابا فورا نوزا زناناو لیل اصونه کدل گونه کسا که بولارو بی بی لاز را بار که چی بی بی با لاز را بار که در لاز نیخ خودی بی بی دیری و چتی دی کنا سلور دی زامن دی یو نبا صدر جوڑی گی ول نبا گورنر ابل با کمیشنری ابل با ڈی سی مای وخ وخ چې دا ټول نه دي دا سمره ملک دی له ډیر ملکونه په کار دی مای کنه دې دې غار کما یو ته دې دا ونی چې اوس یې سبا نه بدل مړیږي چې دا خله له پګټولی او غي کړه چې سش تراو شنه وډونه غیره بار کړ مالنګ ته به دوا کوا خیرونه کې جربخه کمال کې سړیا چې قران نه وای نو دغه ډاکوان مر پر راضی نو دغه ډاکوان مر پر راضی الله رب ولې ته وای و مې استن کف عن عبادته او اسو کچې ای شرم کوي د عبادت د بندګۍ د الله نه چې ته د الله په بندګۍ او عبادت کولو ځان بس کاریو خو هغه دی کنه چې هغه د سستۍ د وجې نه عبادتونه کی یو هغه دی چې الله ته په سجده را کولو باندې هغه د ځان بس کاری چې زما د مریدان سیبان خو به بیا وای چې پیر می کامل نه دی زکه د هغه دی مزونه کوي دغه خو لاره نیمګړتیا ده نو چې نیمګړ دی نو بیا خوده کې کار نشته دی نو انو کوچی دی وې وزر ارسما کوچی غریب خو وای چې نه آرام یاش کې او ګډوره ورکو چې پیر دی خوشاله یې چې سم مساله را ده نه پیدا کیږي نو کوچی دی وې وزبر ارسم دنیا کې عمر ارسما ویزان کدن که عمر آرسما و کبر که بدل عمر آرسما ده که عمل پر از عمر آرسما کوچه اوراد را ده کوچه اغا و تاوی پیر کامله ده سنگ دیو پی جندم ویر جی پر رمه بانده می پر کندک بانده می و شرم خراغه اوی ما وی چه پیر کامله را رسیگا اوی دیگه رالی وی جیوی لکی دی بابا روا سرگی دی سریوی اچه غب غب دکن وی شرم خدی با ما خواه که وی چپ شاوی وی دست پیم خدای دیگر وی نه نه نه وی پیره وی کسر نفسی بنده که خواه کامیره کامیره مز خواه کامیره که کنه چه خواه برابره بس مکمل برابره دا دغه شای بیانو ولگه قرآن و حدیث و دو خواهی پا خپل و مکیده و عمل دی مطابق که دا الله سره و تعلق پیدا که وای ما پریده ی الله تا متوجه شید ما پریده ای ده الله رب العزت بندگی اختیار گئی وایز ما صرف خبر ده عقیده و عمل ده الله طرف تا گئی ده الله بندگی ده الله ده نبی به طریقه گئی نو ده انسان په نظر بره ده گوری قدر احترام بدل گئی چه استاز می ده مشر می ده نو چه تو سره ده توکی که نو دغه توکی بره سره کی که نو بیا بره ده وچی پیره کامله بیا بیا نه دا شی جوړ کړی دا چې کوچی وته سوینو الله وای چې د کلا دا شرم محسوس کا زما په بندګۍ او په سرخ کتا کول ما درې جدې نو په دې شرم محسوسو نو پس یحشرهم الی جميعا نو زر دا چې را غون بکی دې ځان دا ټول الله وای ما څه خبر ازې تاسو به حکم کنا تاسو به حکم الله وای نو چا چې دا مسله اومنله نو سبای نو الله انعام ذکر کوي دې چې دا مسله چا اومنله فاما الذين امنوا بسر چې هغه سان دې چې مان راړو چې عيسو عليه السلام اعلانو ثالثو ثلاثانو اغا الله نو اغا عبد الله او د الله تعالی رسول او د الله پیغمبرو مسله اومنله دا یکی دا جوڑا شوا و عملو سوالها دی او عملو که صالح موافق دا شریعت عمل دا شریعت موافق شو دا اٹو که ٹٹو بی نا خلاف دا شریعت نا و عملو سوالها دی او عملو که موافق دا شریعت اغا عمل چه شریعت اغی تخوی اغا عمل اختیار که اغا اللہ تا قابل قبولم نی او چې شریعت ورته خنه وای او د شریعت موافق نه وي نو کډه زیات ځان وکړی نو هغه الله ته قبول نه ښه نو الله وای په یو وفي مجورهم بس زردا چې پورا بس پورا باور کیدای دا ای وزنه بدلی دای ويزيدهم من فضلي اسوا باور کیدای لره د خپل بدل نه الله بولا دا خپل فضل نصیب و خپل دیدار بودا نصیب کی چا ټول نعمتونه د جنت او ټول جنتونه د هغه نظر شه. دا یو دومره لوی احسان دی د الله تعالی چې ایمان راړو اګیره د الله په ذات مضبوطه کړه، ځان د الله بنده وګڼه، او دا اګیره چې کمر دی غلط او خلق و دا غیر ځان بجو ساعت او عمل صحیح کړه، نو دا خدا بدل ده. هو اما الذين استنكبوا او سزا عذاب د هغه چا چې هغه ځان دومره غټ کړه وي، دومره غټ کړه وي چې د مورید او د شاګرد مخ کې د الله تبارک وتعالى دربار کې سجده باندې سر کې خودلو ما په دې باندې مغه ځان چې د نسبخ کاریږي. نو اما الذين استنكبوا او ارچه یا کسان دی چه آقای شرمو کن زن و دا پدی سپخ کاری دا تیزی درگاونو ترال شا یا منجا ورمز نکی تاو چه دلیلی لی یا منجا ورمز نکی آتور منجا وران چه دنو آقای دا غزی بس آی بابا آدر با تا گرشا پرناسی آیا ورمز نکی آبا در خلق رازی الازون والا وقت کلات والا خکله او د خیر و موله دی آقای در جلاز خول که دمر از خواب بوی تیزی چی یا لاز زمان یو کال برو رای نو خوری مره بیا مده یو لاز خوله یو باچه سیف دوا کوا آقا وی زا گل بگرسی عدیه وی ما تا باچه سیف دوا وی گل بگرسی چی در تا دوا کرد وی گل پزه گاب پزه بانی با غین گرسی بیا غین بجنی غین یو غینی و یو غینی د لام زره ده گاب پا زای بانی با بیا دغه لگه بیا با دغه کرده این سردی ها گاب با کسمو سی جاوگی غالب شرم تشکو مگر نهی آتی آغا چا تا او آیا چا غا چه ده جمعات تزی چه ده قرآن وی نوائی جی چه ده قرآن درسو که نو ما تا بکم دواو که یره چه موزو که او ده اللہ نا خواهد نو زما ده پارم اللہ نا خواهده یو سړی عمره له روان دی او ته وای زما له پاره د الله نه سوال وکا، حج له روان دی وای زما له پاره د الله نه سوال وکا، یو بل نیک کار کوي داسې وای را د دې نیک کار نه بعد زما له پاره هم الله نه واړه اسې د الله نه واړه رااله دا هغه خو د خدای په کار اخته دی موز نه کوي بل خلاف د پیغمبر کوي په شرکیات او کفریاتو کې اخته دی او پیغمبر چه ده کمسیز نه منع کرده وان یو که ده غلیه پا کبر بانه پا درگاه که ده من جور توب نه پیغمبر منع کرده اگه دا کاروم کهی دا طول کارو ندی بکی اگه نه دوا غواری اگه دوا ده اللہ وی چه شرم یو که وستک برو او زان غٹو گنو دا اللہ دو بندگی نه زان غٹو گنو وی دا چی رسیده لده جی مونگ وی کاملین یو امونگ دا ضرورت نشته او موس کئی پا باطن که اڈوڑای خوری پا ظاہر که عجیبا ٹوکر جوڑا کرده پا باطن که ڈوڑای مخورا کانا چه پا باطن که مزنونا که باطن که ڈوڑای مخورا پا یعذبم عذابا علیما نصدا باور که دای لرا دا عذاب درناک دا ولی دا درناک عذاب لور کئی دا ٹوکا جوڑا کرده دی خپلم گمراه دی خلقم گمراه کئی او دل دی بندگی او دی عبادت نا ٹوکا و مسخره جوڑا کرده دا اللہ بول درناک عذاب ورگی زندگی آمد برای بندگی او زندگی بی بندگی شرمندگی چه ویستا پا دی جوان که بندگی دا اللہ نوی نا خو شرمندگی دا مرا دا دیست دیست پادی شو وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ ایک اتارے جوڑی کڑی دی کنا چه منگا دی درگات اپراتیو او دا سیب منگا رخلاسی اللہ وی خاطر جمع ساتا ولا یجدونا لهم من دون اللہ او او با نمومی دی دا پارا دخل دانونو الاو دا اللہ نا ولی انسوک دوست میرا بانا چه دی دا پارا راش بدلو سیزی ولا نصيرا انا سوگا مددگار زورا ور نور پسې الله تعالی خطاب کوي ټول انسانيت ته ايو پیغام الله تبارک وتعالى ور کوي ته قران کریم بارکه ترغيب ور کوي الله يو پیغام ور کوي چا ايها الناس اي خلقو قد جاءكم برهان من ربكم یقینا راغه تاسو ته دلیل را طرفا درو تاسو نه برهان دلیل راغه امام رازی رحمت الله علیه او علامه قرطبی رحمت الله علیه ذکر کای چې برهان نه مراد چې کوم دی دین مراد نبی علیه الصلاۃ والسلام دی یا ایها الناس ای خلقو قد جاءکم یقینا راغه تاسو ته برهان من ربکم دلیل واضح دلیل طرفا درف ساسونا و انزلنا الیکم نورا مبینا اراو لگا مونگا تاسو تا نور واضح کارا مراتن قرآن کریم دے زکا چرده پرات لو بانے اللہ تعالی را دنیا نا غتیاری دو کفر دو شرک ختم کرده دا الله تعالی رڼا راولې غلا ولیکن جعلناه نورا الله دې ویلي سورۃ شورا کې ذکر کای پیندشتمه زی پارا 52 نمبر آیت کې الله رب العزت ذکر کای چې الله وای ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان زما پیغمبره تا ته پته نه و چې څنګه ووی کتاب کتاب څنګه ای کتاب لوستل څنګه ای ولا الايمان او نوې پویا په تفصیلاتو د ایمان د ایمان تفصیلات د تنو معلومه نو الله وای ولکن جعلناه نورا لیکن مونږه وګورځو د قران کریم لرا نور الله وای دا قران کریم می نور راولېګ دنیا تا رڼا می راولېګلا نهدی به من نشاء او من عبادنا الله رخو بده سرا اغا چا تا جوخا چیز مونگا دخپل و بندگانو نا زکا چه رناوی نو انسان تا لال خاری گی کنا نو رنای وطا ہوئی نوری وطا ہوئی قرآن کریم تا ولیکن جعلنا نورن نو معلوم ادا شوا جو انسان زکا دو قرآن علم نیا پا قرآن نپوی گی نغس خرنا نشتی او اغا نبی علیہ السلام جو صحابی دا وی چاغوی زیدنی یا رسول اللہ نبی علیہ السلام وی علیکا بتلاوت القرآن صدا اللہ کتاب قرآن کریم الولا فا ان لہو نور لکا فی الارد یکینا ناچ دا قرآن کریم ساد پارا فا دنیا کی رنا دا دنیا کی در لا رنا دا فا ان لہو نور لکا یکینا نا دا قرآن کریم رنا دا د پارستا فل ارض بزمکا کې یعنی په دنیا کې وزخر لکا فی السما او ذخیره د اسال پار اسمانونو کې اخرت کې هل دې لړې لړې ذخیره تیاری کې دا اعمال کنا د نیکو زکه چې یو یو هر باندې سمره سمره نه کوي ملایي او بیا چې وتناسي او زکه او زمای رتمندا او دا چه بیا پتی روزو که پنج پیر که ناسه آغا باغو باہار کریو لیدا خدایا حاضر ده پسور نور بناسه اپ زان بنا پوئیگه پزان بنا پوئیگه گرمی دا کلی که خوش سڑه ناسه گرمی دا گرمی دا وی گرمی دا اوی بیلینشتی وی گرمی دا حال ده بناسه که پسور ناسه یا که پنور ناسه پا پتا بنا پوئیگه آغا قرآن طرف تا ودیخه ها چی دا دنه دا زخیره چی دا جوڑی گی دا عمال وزو خرول لکا فی السما اوستال بار اسمانونو که دالوی زخیره دا دوا کوئی چی اللہ حفاظتو کی زمای د اتمن نو تعاون وسره پکاره سوګل نه شي پکاره تعاون کوي وسره الله رب العزت ټوله توفیق ورکي کوشش کوي چې څومره وخت ته میراویږي زئی شاملې گئی زه د مانره اکثر ملګری وینم مراوی نه ملته هاګر دی راګر دی سوګناس وی ها زی تاسو دی تاسو راغلی را چکر سبا کې نه نه خیر دی ملګری دې سره وای ان شاء الله وا به ورې کنه ان شاء الله دومره خوانناک میفل لږه سوای ما الله دې قائم او دائم لري دا دې دی چې موږ ناس یو دام د هغه درس د هغه مهنت د وجنه ناس یو ښه دام د هغه دای د مهنت د وجنه ناس یو ینه چرته موږ او چته د الله کتاب وانزلنا الیکم نورا مبینا اراولګه موږ تاسو ته نور واضح مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله ذکر کوي کویته دنا نبی علیہ السلام عمر ادواله نو ویل دین زاد نبی علیہ السلام نه ده مراد چې نبی علیہ السلام ذات نورو او بشرو هغه بشرو کول انما انا بشر مثلکم سوره کهف کې خدمت کې اخري آیت نه ده هو ایدا خبر داد از بشر ما سازو غندي تا زم انسانانی زم انسانی ما کل انما انا بشرم مثلکم ایوها ایلی ما تا وحی کی گی زا پیغمبریم ما گو تاسو کی دا واضح فرق دی چی زا پیغمبریم تاسو پیغمبران نی نور انسان زم ما تاسو می حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه اللہ وی ویمان اوکال تا بوسو کو نبی علیہ السلام نور دی که بشر دی وی ما وی چه نبی علیه السلام ده چانه پیدا و نغا نورو که بشر وی بشر وی ما چه کم ته پیدا دی نغا نور ده که بشر وی بشر وی ما پیدا ده بشر نده و پیدا ده بشر دی نخفله ده شو بشر نشو وی ما چه پا لند اگدو بس دی لند خبره ده اگدو ده نپویگا ما وی بیار اتوی چه اولینو که آخرینو وی ما چه پلار مشری و گزوی وی چه پلار نما چې آدم علی السلام پلار دی او که نبی علی السلام پلار دی آدم علی السلام پلار دی نما چې پلار مخکې دنیا ته راځي او که زوی وي چې پلار نما یې پلار مخکې راغلی آدم علی السلام اوس وی چې دا اولین او اخرین چې وای وي ما چې خبره غفا ده اولین دی په اعتبار د آخرت د ټول مخلوق نه مخکې به جنت ته ځي اخرین دی په اعتبار د دنیا ټول نه وروسته دنیا ته راغلی دی بس لنډه خبره ده دې کې نور څه وای مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله وای چې ک نبی علیہ السلام دې مراد والے نو آغا او ما په اعتبار د صفات باندې چې دا په دنیا غته دا په دنیا راتلو تا الله تبارک وتعالى اگر هغه تیارې د کوبره د شرک ختم کړي اگر نه اگانې توحید او سنت او دین او ایمان او د شریعت اخوړې شي دنیا کې وانزلنا الیکم نورا مبینا ارا اولیګه مونږه تاسو ته نور واضح نو فاما الذين امنوا بالله مساله را روانه کړي وره روانه کړي وا او دا ویلا تقولوا ثلاثا انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون مسألة روانة كلها يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم كدا دليل أو دا واضح دليل راغي دارنا رالا فتكر دي خبري پتاولا كدلا خا دود کا دود و پانی کا پانی شو پتاولا كدلا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَسَرْشِ يَا كَسَانْدِي چِ ایمانِ رَالُ بِاللَّهِ فَوَحْدَانِيَدْ دَ اللَّهَ تَعْلَى دَ اللَّهَ تُوحِدِ وَمَنُوا چِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْ ایمانِ رَالُ دَ اللَّهَ پَ تُوحِد بَانِ دَ يَهُودُ نَسْوَرَهُ دَ مُشْرِكَان او خپل ایمان هغه د شرک د شایبه نه پاک وساته وا د سمو بی امونګل یو لګولې په دا برهان په دا دلیل باندې په دا نور مبینا بدا نور رنا واضح قران کریم باندې بدې مونګلې الله ویلی وا تاسو به حبل الله جميعا مونګلې اولا ګوي د الله په کتاب ټول او دای اولا کېدل وا تاسو به مونګلې اولا ګولې بدې باندې نو پس یو دخلهم فی رحمت منو دا الله په کتاب باندې مونګلې اولا ګوا کنه سړیا حتا دومره اوپر کار شروع ک زمونږه زغه او سیبر غلو درس تناسو چې درس شو نو وې کا درې خکار دی مېڅه زوی دا ځوانان ناس دی دیو کې چې ته ټي وی او وی سی آر ته بناسي نو ځا قران ته نه ما ول رو دا تاش پانی مار اغستې وی ما یاد اوساده دا تا چې قران د سمره سپګو غدل دا تجی دی ایمان کم تزهیق که ما یادو سادا دا اللہ عذاب با دربان راشی دا گورا ما یادا دا قرآن سر مقابل که دا ٹیوی دوی سیار سر چه زکا دری خکار دی کدری ناغبل ناسی و مشروع ناسو نوی چه جنو مستحب عمل دی نو خخا برا دا دا آقی نبی سڑیخ ما یستد مستحب عمل دی وی آو مایدا مستشری ویدا فرض دی مایدا زکات شری ویدا فرض دی مایدا روزه بشری ویدا فرض دا مایدا کم لکی دی ویدا قران کې مایدا دی مستحب کی دی دا دی مستحب کې شری دا فرض دی دا خولې دی چې او چشوا دا جبې دا دې شوندو والا نو مای پښتانم ډېر خل خل خبرې کوي ګان وای چې بیل مشیخی کنو دا کو پرې بسته مې مړه دا څو غره دا سب کواس کې فرایز د قران نصاب دي کې او خپل قران ول مستحب دي او د الله نبی دا الله وای چې دای ته وای عمر تو ما ته حکم کړه شوه دی د س ان اتلو ول قران مخ کنی خبر را روانه کړي دې سره وملګو وان اتلو والو ما ته حکم کړه شویل چې زب قرآن وام وام وام او قرآن بل ول ما ته حکم شویل نو د الله د حکم نه مستحب جوړ کا کمال کې رورا سبا کې وسر سبا کې وسر اخر لا شیخ الحدیث ابن لیکل دی مولانا محمد زکریا رحمه الله فضائل قرآن کې چه دا قرآن کریم والاو بهتر والے پا نور امت بانی واضح دے زکا چه قرآن کریم منبع دا طول دین او دا شریعت دا طول دین او شریعت تا غوائی دا قرآن کریم نروزی چه سو قرآن زکی و قرآن خلکو تا خی نو پا طول امت بانی دا غوروالے و بهتر والے دا مسلم دے ها؟ نمائی دغا سی دیو دا سی دی آغا سی دیو دا تا سوائی لکه سوچ سڑے والی گا نا تا سڑے خود آغا کابیرین دا خبرو نمزان دا خبریش یا کابیرین سوئی مشران سوائی اخپل دوم را تیاره که لکه دغا خوگو را کنا منا کم از کم خیر دی دغا خوگو را دغا خوگو را مصطحب دی مصطحب دی دا گو را کن دا دیر پارا چی دا قرآن کریم اهمیت کم شی نعوذ باللہ من ظالم دا دیر لوی ظلم دی چې څوک دا ستکار کوي چې دا قرآن اهمیت د خلکو په ذهن کې کمی دا ډېر لوی ظالم دی دا انسان او دا ډېر لوی ظلم کوي او دا د ناپوه او د جاهل سړي کاری ښه د ناپوه او د جاهل سړي کاری الله رب العزت زموږ په حال رحم وکړي ټول خلک یو شان نه ښا نن په پیر کې ناسو ما زما کشران شاګردان دې ما سره ناسو دا څه وکاس ناسو نو تکرار یې کو چه ما دا سوکت المایو پلانه سی تکل راغلی اگر یوند یو میاش اگر یوند کی یو میاش کلی کی ما ته وی داغ می جی زم دی دا سی بلی دا دیو کسو خو وی دی مستقل لگا چی دینو پر یوند کی مکیم دی دی دا مانسره دیو دی خالص دل دی دی دوره تفسیر لراغلی در یوند کم پوی خلی چی وینو اگی و تا پراتی دی پزمو کو بانی چه کم پوی خلی دی و غیت اهمیت معلوم دی او دا زمان غنی دا دلاری کسی دانی بس جی دا خوی او لوی سرده اینو وی بی غجی برابر شوی کنا بس صرف آواز و تپا دینو چه صرف زان تیارو او بس د جنت پرشتي در بس راغلي دي او زيبا ها بس دې انتظار کې ناسي ادا ټول دنیا او د دوزخ یان خکاری الله دې زموږ په حال رحم زمای دتمن د خدای دی کتاب د ناسیم زموږ اچا سره زده ویناد نشته خو که یو سره غلطه خبره کینو دغه اصلاح لازم ده او هغه په دې پویا کول دی چرور غوره خبره دی کمزور ده او غلطه ده تباکیه بگوره اصی نه تبا وایگی نزخ خبره کن و تبا بشفه نو اغا تبا پویا ورکیه و با خبره آن کزا غلطیم نو ماتا دوی مووی خضر شیخ القرآن سی بابل را درس کیو نوی شیو تبلیغی ده او آغا نا پویا ده نو زمانگا بانی فرد بشی آغا پویا کو اگه یو اشاعت والا نا پویای نو نور خلکو لپکاری شی آغای پویا کی من خدا نو شیرگینی بس منگا تیکا غ مونگا خدا ندی ویلی مونگا کنیم گرتی آده دانه چه مونگا پورا یو انا مونگا دان پورا گرنو اللہ وی واتا سمو بی دی ایمان پسیو وی واتا سمو بی ایم آو مونگلی اولا گولی دا اللہ پا دی کتاب زگا چه دا ایمان دا اللہ دی کتاب نزده کڑاو کنا ما کنت تدری مل کتابو ولل ایمان ولیکن جعلنه نورن تا تا پتا نو آج سنگ بوی کتاب او نبا نوی پویا بتب سلاتو دی ایمان ولیکن جعلناهو نورن لیکن منگاو گردو دا قرآن کریم نور رڑا او دی ایمان اگر تب سلات دا تخکارشو دنیا تا دی بیان کل ایمان خلقو کراغے چرا دین ہے ایمان زدکنو پا دی بانی منگل کلا کی کرے واتا سمو بی پس یدخلو ما بی رحمت منو ادلی دلو دا الله د رحمت قابل به کله ګرځي چې ایمان دې د الله په توحید راړ او د الله په کتاب دې مونږ له ولا کولې وا تسمو به حبل الله جميعا دا الله د رحمتونو قابل بشي وا فضلنا او په فضل او د فضل الله او په فضل الله کې احادیث کوم دې فضیلت راغله وي وغشيتهم الرحمتو چې دا الله دې کتاب در جاری وي او خلق هغه د ناسي نو نبی علی السلام یو سلور انعامات ذکر کړی یو انعام دا چې په دې د الله د رحمت صادر راخوري و ذکرهم الله فی من عنده فآغه پرستو د مې بلکې چې الله څخه دی باغی کې الله دې تذکرہ کوي تاسو مرلو یې عمل دیوې دا سي عمل بلشته چې الله دې تذکرہ کوي باغی کولو باندې چې دا سي عمل دا یو د قران کریم عمل دی ها وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ وَفَضْلِنَا وَبَفَضْلِكِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ اتوفیق بور کی دی لرا و طرف دو خپل زانه سرات مستقیما دنی غلاری ولاری خود خودلی وکنا چی ما نرارو پا قرآن منگلی اولا گولی اللہ را بولی دا توی ام پا دغا لار دتلو چی ما پا لراغلی دا اللہ وی پا دی بانی بولا مستقل دتلو توفیق ورکم مستقل صورت ختم شو سر ده بیا مسئله بودلا آیستب تو نکو تپوس کئی دتانا قل اللہ ویا اللہ تعالی یفتیکم فی الکلال فتوہ در کئی تاسو تا ببارد کلالا کی کلالا بارکی منگا ویلیو کنا چنی پورتا سی یعنی مور اپلار نیانی که زوی لور او نوسی نوسی نپورتا سو کی نخکتا میرات نو میراث زمو په پښتو کې بل زده وای او دلته کې بل زده وای خان په پښتو دی عربی کې بل زده وای چې نه نارینه اولاد وي نه زنانه اولاد وي ها نه پور د سوګوي نه ښکا د سوګوي کلالا هغه ته وای انم رو نه یو سړی او دا آیت مونږ رايست یو خا یو زلې کم ځای کې په سر د صورت کې 12 نمبر آیت کې غانا دا مونږ رايست یو دا ځای یو سړی ولګه چې مړ شو لیسا لهو ولدون دا هغه اولاد نو ولو اختن د دې یو خور و میراث پاتې کېده ته نه میراث خواري نورمو خو په میراث خورو کې خپل یو خور و نو الله وای په لاها نو دې دغه خورې نسبو نه نیمادا ما په هغه میراث کې ترګه چې دې پریدي د دې میراث کې د خور نیما نور رترونو زامنه کنا تر بوران دا غي اني مر دې خور دا وهو يرثها اوس کجری دا خزا کلالوا او دا مړشوا او د دې دا یو رورو بس نو وهو يرثها او دې با ټول میراث اخلي داغه ما دې طرف کې دې بل چا نشته ها الا ما يكن ولد كنو داغي اولاد فان كانت سنتين كدا خويند دو ويار دون سيواوي نو فلهم الثلثان نو طول مال دريس شو د دې د پاره دوی سي د دريو دي د دريو دوی سي د دیشوي دا دريو يسو دوی سي د دیشوي ايوي سچ دنو غنور تر بورانو تلاړه ده پوش وي ها ایو ایسان او رو تر بونان تا لارا فلا هما سلوسانی نو ده دیل پارا دوا دره می دی دوا ایسی دی پا دره اوکی امیم ما ترکا دا غنا چی دی پری دی و این کانو اخوا در رجال و نسا او کشریو دا میراد خوار رون خوین دی ناری نو زنانا مخی خود یو رو را دیو خور خبر رالا یار تو جو خوین دو خبر رالا ها؟ اوز که چری رونه خوینده دا گرد ورده نپادی شوی رونه همو خوینده هموی یو رو را یو خورا یو رو را دو خوینده دو رونه یو خورا دری رونه دری خوینده عرض شو سیده خورونه خوینده و اقا میراد خوارو داده نو فاله دا کاره نو بیار طول مال دیتا منتقل شو خو داغی تقسیم بسنگه فلی ذکره نو دو پاراد نارینا مثلو حزلون سین ایسا دا پا برابری دیسی دو دو زنانو یو نارینا تاو پا که دو زنانو دیسی برابر ایسا ملاوی گی یو بیین اللہ لکم بیان کئی اللہ تاسو دا دخپلو احکامو انتا دلو چه گمران شئی خطا نشئی چه پا قرآن بانی دی تقسیمو که پا قرآن دی پیسالاو کرن دا علاو بند خطا کیجی کنن چه پا قرآن نگه نو خطا کیگی با بیا یا با خطا کیگی غلطیگی با والله بکل شئین علیم گورا قرآن صورت پا دی ختم کن دا سم را احکام چو دا طول دا حکمتونو ندکو دا طول دا انسانی فائده و دا انسانی معاشره دا پار مفید و فائده منو سکا چه دا احکام دا اللہ دیو اللہ پا آریو سیزبانی پوا دی الله تعالی دا ار یو سیز باره کې او دا ار چا باره کې جدا جدا حکم راولېګا ها والله بكل شيء عليم الله بار یو سیز باندې پوهه دي نو دا قرآن دا کتاب زګه سورته نساء زګه هغه احکام زګه چې قرآن کریم کې دي د معاشره د اصلاح لپاره د ملګا اصلاح لپاره چې گمراه نشي الله رب العزت موږ د گمراهۍ نه محفوظ کړي او الله دې موږ او تاسو ته اتباع او قران او سنت نصیب کړي الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا يا إيمان والو اوفو بالعقود پورا والے او کئی پا غوٹو باندے پلو زنو باندے احلت لکم حلال کڑے شویدی تاسو لرا بہیمت الانعامی چار پایا ڈانگر الا ما یتلا علیکم علاوہ داغنا چلو سلشی پتاسو باندے غیر محل سویدے مکے گئی حلال گنون کی دخکار وانتم محرم داس آل کی جداسو احرام کی ای ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یحکم ما یرید حکم کئی آچرا دیوشی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تحلو شعائر اللہ روا مگنی بیزتی داغا یادگارونو دلہ تعالی لا تحلو شعائر اللہ روا مگنی بیزتی دا عزت مندو سیزنو دلہ تعالی ولشار الحراما او نا دا میاشتو دا عزت ولل هدیا او ندا اغیدالی ولل قلائدا او ندا اغامبیل والا ولا من البیت الحراما او ندا کس گون کو دا کوری ذات مند یبتغونا چلٹویا ای فضلم من ربیم فضل حلال رزق در طرفا در اخفلنا ورزوانا او رضا منتیاد اللہ تعالی و اذا حللتم او کلا جفارق شئی کلا چه حلال شئی کلا چه احرام پرانی زئی فاستادو نخکار کوئی ولا یجرمنکم او باعثی نشی استاسو دپارا شنعانو قومن دشمنی دیو قوم اندا خبرا صدوکم چه بنکڑی وی تاسو عن المسجد الحرام دو مسجد حرامنا انتا تدو دا چه زیاده او کئی تاسو و تعاونو او امداد کوئی مرست کوئی دیوبل علی البر و التقوی فنی کئی او پرزگاری پا توحید و پا سنت و لا تعاونو او تعاون مکوئی امداد مکوئی دیوبل او مرسا مکوئی دیوبل علی الاسم والعدوان پا گناہ او پا زیادی پا شرک او پا بیدات واتقوا اللہ او یرگی دلہ تعالینا ان اللہ شدید العقاب یکینن اللہ تعالی سخت عذاب ورکون کے دے سورة المائدہ مدنی سورت دے و ترتیب دو سورتنو دو مصحب کے شپگم نمبر دے پنزم نمبر دے پس دو سورت النسانا دینا مخت سلور سورتنو تیر شو فاتحہ بکرا آل عمران او نسا ورپسے دا پا ترتیب دو مصحب کے پنزم نمبر دے او په ترتیب د نزول کې یو سل